أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. سورة التوبة. سورة التوبة مدينة میں اتری اور اس کی 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کا، اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے اللہ کو، اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی. مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، سو ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے وعدے تک، بے شک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے. پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ، اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی تاک میں. پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکات تو چھوڑ دو ان کا رستہ، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر. اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے عہد سے دست برداری ہے، جن سے تم نے بلا تعین مدت عہد کر رکھا تھا. یہ جماعت صوم کا حکم ہے. ان جماعتوں کی تفصیل معارف و مسائل میں آ رہی ہے. اور جماعت چہرم یعنی جن سے کچھ بھی عہد نہ تھا ان کا بھی سے بدرجہ اولا مفہوم ہو گیا کہ جب معاہدین سے رفع امان کر دیا تو غیر معاہدین میں تو کوئی احتمال امن کا پہلے بھی نہیں ہے. سو ان دونوں جماعتوں کو اطلاع کر دو کہ تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو, اجازت ہے, تاکہ اپنا موقع اور پناہ ڈھونڈ لو. اور اس کے ساتھ یہ بھی جان رکھو کہ اس مہلت کی بدولت صرف مسلمانوں کی دست برد سے بچ سکتے ہو, لیکن تم خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس قبضے سے نکل سکو. اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی آخرت میں کافروں کو رسوا کریں گے یعنی عذاب دیں گے. تمہاری سیاحت اس سے نہیں بچا سکتی اور احتمال قتل دنیا میں الگ رہا. اس میں ترغیب ہے توبہ کی. اور پہلی دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں بدون مقرر کہیں کسی میعاد کے ابھی دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین کو امن دینے سے جنہوں نے خود نقد عہد کیا. مراد جماعت اول ہے, مگر پھر بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے دونوں جہاں بہتر ہے. دنیا میں تو اس لیے کہ تمہاری عہد شکنی معاف ہو جائے گی اور قتل سے بچ جاؤ گے, اور آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہوگی. اور اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے کہ کل کر بھاگ جاؤ. اور آگے خدا کو عاجز نہ کرنے کی تفسیر ہے کہ ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو آخرت میں واقع ہوگی. یہ تو یقینی اور احتمال سزائے دنیا کا الگ مطلب یہ ہوا کہ اگر اعراض کرو گے تو سزا بھگتو گے. ہاں مگر وہ مشرکین اس رفع امان و دستبرداری سے مستثنا ہیں جن سے تم نے عہد لیا, پھر انہوں نے عہد پورا کرنے میں تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی. مراد اس سے جماعت دوم ہے. سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو اور بد عہدی نہ کرو, کیونکہ واقعی اللہ تعالی بد عہدی سے احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں. بس تم احتیاط رکھو گے تو تم بھی پسندیدہ حق ہو جاؤ گے. آگے جماعت اول کے حکم کا تتمہ ہے کہ جب ان کو کوئی مہلت نہیں دو تو گو ان سے بھی قتال کی گنجائش ہو سکتی تھی, لیکن ابھی محرم کے ختم تک اشہر حرم معنی قتال ہے. سو ان کے گزرنے کا انتظار کر لو. جب اشہر حرم گزر جائیں تو اس وقت ان مشرکین جماعت اول کو جہاں پاؤ مارو, پکڑو, باندھو اور داؤ گھات کے موقع میں ان کی تاک میں بیٹھو یعنی لڑائی میں جو ہوتا ہے سب کی اجازت ہے. پھر اگر کفر سے توبہ کر لیں اور اسلام کے کام کرنے لگیں یعنی مثلا نماز پڑھنے لگیں, زکات دینے لگیں, تو ان کا رستہ چھوڑ دو یعنی قتل و قید مت کرو, کیونکہ واقعی اللہ تعالی بڑی مغفرت کرنے والے, بڑی رحمت کرنے والے ہیں. اس واسطے ایسے شخص کا کفر بخش دیا اور اس کی جان بچا لی. اور یہی حکم بقیہ جماعت کا ہوگا ان کی میعادیں گزرنے کے بعد. معارف و مسائل. سورہ برات شروع ہو رہی ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار سے برات کا ذکر ہے, اور توبہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ مصحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی, اس کے سوا تمام قرآنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے. اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں. جبریل امین جب وحی لے کر آتے تو ساتھ ہی بحکم الہی یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے. اسی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیتے تھے. اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری شروع ہوتی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی, جس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی, اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. قرآن مجید کی تمام سورتوں میں ایسا ہی ہوا. سورۃ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے. اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی. اسی حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو سب صورتوں کے خلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی. اس لیے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید کوئی مستقل صورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری صورت کا جز ہو. اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری صورت کا جز ہو تو وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے. مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کو قرینتین یعنی مدی ہوئی کہا جاتا تھا. اس لیے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا. یہ احتیاط تو اس لیے کی کہ دوسری صورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے, مگر احتمال یہ بھی تھا کہ مستقل صورت ہو, اس لیے لکھنے میں یہ صورت اختیار کی گئی کہ سورہ انفال کے ختم پر سورہ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دی گئی, جیسے عام صورتوں میں بسم اللہ کی جگہ ہوتی ہے. سورہ برات یا توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی یہ تحقیق خود جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد, نسائی, مسند امام احمد, ترمذی میں مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں منقول ہے. اس سوال میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بڑی صورتیں رکھی گئیں جن میں 100 آیتوں سے زیادہ ہوں, جن کو اصطلاح میں مئین کہا جاتا ہے, اس کے بعد وہ بڑی صورتیں رکھی گئی ہیں جن میں 100 سے کم آیات ہیں, جن کو متانی کہا جاتا ہے, اس کے بعد چھوٹی صورتیں رکھی گئی ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے. اس ترتیب کا یہ تقاضا بھی ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھا جائے, کیونکہ سورہ توبہ کی آیتیں 100 سے زائد اور انفال کی 100 سے کم ہیں. شروع کی 7 طویل صورتیں کو سبع طوال کہا جاتا ہے, اس میں بھی بجائے انفال کے سورہ توبہ ہی زیادہ مناسب ہے. اس کے خلاف کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں, لیکن قرآن کے معاملے میں احتیاط کا مقتضا وہی ہے جو اختیار کیا گیا, کیونکہ اگر سورہ توبہ مستقل صورت نہ ہو بلکہ سورہ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ سورہ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور توبہ کی اس کے بعد, اس لیے ان کو انفال کی آیات پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہیں, اور وحی میں ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی, اس لیے انفال کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کیا گیا. اس تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورہ توبہ علیحدہ صورت نہ ہو بلکہ انفال کا جز ہو. اس احتمال پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا نہ درست ہوگا جیسے کوئی شخص کسی صورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے. اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس پر دوسری غلطی یہ ہے کہ بجائے بسم اللہ کے یہ لوگ اس کے شروع میں اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جو روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ منقول ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ برات میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے۔ سو یہ ایک نقطہ اور لطیفہ ہے جو اصلی سبب کے منافی نہیں، یعنی اصلی سبب تو یہی ہے کہ سورہ انفال اور توبہ کے ایک ہونے کے احتمال کی بنا پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ پھر اس نہ لکھے جانے کا ایک لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں کفار سے برات اور رفع امان مذکور ہے جو بسم اللہ کے مناسب نہیں، اس لیے تکوینی طور پر یہاں ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ بسم اللہ یہاں نہ لکھی جائے۔ سورۃ توبہ کی آیات مذکورہ کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس لیے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ ایک، پوری سورۃ توبہ میں چند غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا اور ان کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے۔ مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سن 8 ہجری میں، پھر غزوہ حنین اسی سال، پھر غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں، پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحج 9 ہجری میں ہوا۔ دو، نبض عہد۔ نبض عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، اور مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی۔ اس صلح کی میعاد روح المعانی کی نقل کے مطابق 10 سال کی تھی۔ مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے۔ معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کر لیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ نہیں تھا کہ 10 سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی، اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اسی کے حکم میں سمجھا جائے گا کہ اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ سن 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فوت شدہ عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 3 روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہ تھی۔ اس کے بعد 5-6 ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت چھاپہ مارا، اور قریش بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں اور رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعے کی تفصیلات پہنچنا مشکل ہے، اس حملے میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے امداد دی. ان واقعات اور حالات کے مطابق جن کو بالآخر قریش نے بھی تسلیم کر لیا وہ معاہدہ صلح ٹوٹ گیا جو حدیبیہ میں 10 سال کے انتہائی جنگ کا ہوا تھا. قبیلہ خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے انہوں نے اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی. قریش کو بدر و احد اور احزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی اور ربانی طاقت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ اتر چکا تھا. اس وقت عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا. مجبور ہو کر ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ اگر حالت کا اندازہ لگائیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تحریک کا اندازہ ہو تو پچھلے واقعے پر عذر و معذرت کر کے آئندہ کے لیے تجدید معاہدہ کر لیں. ابو سفیان کو مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کا کچھ علم ہوا تو پریشان ہو کر صحابہ رضوان اللہ مجمعین میں سے ایک ایک کے پاس گئے کہ وہ سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کرا دیں، مگر سب نے ان کے سابقہ اور لاحقہ تلخ معاملہ کے سبب انکار کر دیا اور ابو سفیان ناکام واپس آئے. قریش مکہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا. ادھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب روایت بدایہ و ابن کثیر 10 رمضان 8 ہجری کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے قصد سے کوچ فرمایا اور بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کے وقت مغلوب دشمنوں کے ساتھ بے نظیر کریمانہ سلوک. فتح مکہ کے وقت مغلوب دشمنوں کے ساتھ بے نظیر کری سلوک. فتح کے وقت بہت سے رؤساء قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین رکھتے تھے مگر برادری کے خوف سے اظہار نہ کر سکتے تھے، اب ان کو موقع مل گیا، وہ مشرف با اسلام ہو گئے. اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر پر جمے رہے ان کو بھی بجز معدود چند افراد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان و مال کا امان دے کر پیغمبرانہ اور معجزانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جن کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں تھا. ان کی تمام گزشتہ عداوتوں اور مظالم اور بے رحمی کے واقعات کو یکسر نظر انداز فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس وقت کہی تھی جبکہ وہ والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے. لا تصیب علیکم اليوم، یعنی تمہارے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا، ہم تم کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. فتح مکہ کے وقت مشرکین کی 4 قسمیں اور ان کے احکام. بہرحال اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. مکہ اور اطراف مکہ میں رہنے والے غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا گیا، لیکن اس وقت غیر مسلموں کے مختلف حالات تھے. ایک قسم تو وہ لوگ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب ہوا. دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور اس معاہدے پر قائم رہے، جیسے بنی کنانہ کے 2 قبیلے بنی زمرہ اور بنی مدلج جن سے ایک مدت کے لیے صلح ہوئی تھی اور سورہ برات نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعاد صلح کے 9 مہینے باقی تھے. تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا. چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ ہوا تھا فتح مکہ سے پہلے جتنے مشرکین یا اہل کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کی ان سب کا یہ تلخ تجربہ مسلسل ہوتا رہا کہ انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ عہد شکنی کی اور دشمنوں سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مقدور بھر پوری کوششیں کی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل تجربے اور اشارات الہیہ کے ماتحت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح نہ کیا جائے گا، اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعے کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، جس کا مقتضی یہ تھا کہ مکہ اور جزیرۃ العرب پر اقتدار حاصل ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. لیکن اسلام کے اصول عدل و انصاف اور رحیمانہ سلوک اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کے ماتحت بلا مہلت کے ایسا کرنا مناسب نہ تھا. اس لیے سورہ برات کے شروع میں ان چاروں قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا کام نازل ہوئے. پہلی جماعت جو قریش مکی تھی جنہوں نے میثاق حدیبیہ کو توڑ دیا، اب یہ کسی مزید مہلت کے مستحق نہ تھے، مگر چونکہ یہ زمانہ اشہر حرم کا زمانہ تھا جن میں جنگ و قتال من جانب اللہ ممنوع تھا، اس لیے ان کے متعلق تو وہ حکم آیا جو سورہ توبہ کی پانچویں آیت میں مذکور ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جس کا حاصل یہ تھا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا، مگر اشہر حرم کا احترام بہرحال ضروری ہے، اس لیے اشہر حرم ختم ہوتے ہی یا وہ جزیر العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں، ورنہ ان سے جنگ کی جائے. اور دوسری جماعت جن سے خاص میعاد کے لیے معاہدہ صلح کیا گیا اور وہ اس پر قائم رہے، ان کا حکم سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں یہ آیا، تم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان اللہ يحب المتقین. یعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا، پھر انہوں نے معاہدے پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں تمہارے اسی دشمن کی مدد کی، تو تم ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو، کیونکہ اللہ تعالی احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ حکم بنو زمرہ اور بنو مدلج کا تھا جن کی روح سے ان کو 9 مہینے کی مہلت مل گئی. اور تیسری اور چوتھی دونوں جماعتوں کا ایک ہی حکم آیا جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے، بَغَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. یعنی نے دستبرداری اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، سو تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی کافروں کو رسوا کریں گے. غرض پہلی دوسری آیتوں کی روح سے ان سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ تھا، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا، 4 مہینے کی مہلت مل گئی. اور چوتھی آیت کی روح سے ان لوگوں کو تا اختتام معاہدہ مہلت مل گئی جن کے ساتھ کسی خاص مدت کا معاہدہ تھا. اور پانچویں آیت سے مشرکین مکہ کو اشہر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی. کفار سے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی ان کو مہلت دینے کا کریمانہ سلوک۔ ان احکام کا نفاذ اور مہلت کا شروع اس وقت سے تجویز ہوا جب ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے۔ اس اعلان عام کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ سن نو ہجری کے ایام حج میں منا و عرفات کے عام اجتماعات میں اس کا اعلان کیا جائے، جس کا ذکر سورۃ توبہ کی تیسری آیت میں اس طرح آیا: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یعنی اعلان عام ہے عام لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور ان کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو ہوشیار خبردار کیے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں۔ کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو ہوشیار خبردار کیے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں۔ چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج میں حضرت صدیق اکبر علی مرتضی رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج کر میدان عرفات اور مینا میں، جہاں تمام قبائل عرب کا اجتماع تھا، یہ اعلان کرا دیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس شہر اس حکم کا مشتہر ہو جانا لازمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معرفت یمن میں بالتخصیص اس کا اعلان کرا دیا۔ اس اعلان عام کے بعد صورت حال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو اشہر حرم کے خاتمے یعنی محرم سن 10 ہجری کے ختم تک، اور دوسری جماعت کو رمضان سن 10 ہجری تک، اور تیسری چوتھی جماعتوں کو 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک حدود سے خارج ہو جانا چاہیے، اور اس کی خلاف ورزی کرے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ مستحق قتال ہے۔ اس طرح اگلے سال کے زمانے حج تک کوئی کافر داخل حدود نہ رہنے پائے گا، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 28 آیت میں آئے گا، جس میں ارشاد ہے: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، یعنی یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جا سکیں گے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: لا يحجن بعد العام مشرک، تو یہی مطلب ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تفسیر واقعات کی روشنی میں سامنے آ چکی۔ مذکورہ 5 آیات سے متعلق چند فوائد مسائل اور فوائد: اول یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاملہ عفو و درگزر اور رحم و کرم کا فرمایا، اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آ جائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں اور ایذاؤں کا انتقام نہ لو، بلکہ عفو و کرم سے کام لے کر اسلامی اخلاق کا ثبوت دو، اگرچہ ایسا کرنا اپنے طبعی جذبات کو کچلنا ہے، لیکن اس میں چند عظیم فائدے ہیں۔ اول، خود اپنے لیے کہ انتقام لے کر اپنا غصہ اتار لینے سے وقتی طور پر اگرچہ نفس کو کچھ راحت محسوس ہو، لیکن یہ راحت فنا ہونے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے درجات عالیہ جو اس کو ملنے والے ہیں وہ اس سے ہر حیثیت میں زیادہ بھی ہیں اور دائمی بھی. اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دائمی کو فانی پر ترجیح دے. دوسرے یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اپنے غصے کے جذبات کو دبا دینا اس کا ثبوت ہے کہ ان کی لڑائی اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور جہاد و فساد میں فرق کرنے والا ہے کہ جو لڑائی اللہ کے لیے اور اس کے احکام جاری کرنے کے لیے ہو وہ جہاد ہے ورنہ فساد. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمن جب مقہور و مغلوب ہونے کے بعد ان اخلاق فاضلہ کا مشاہدہ کرے گا تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی جو اس کے لیے کلیت کامیابی ہے اور یہی جہاد کا اصل مقصد ہے. کفار سے عفو و درگزر کے یہ معنی نہیں کہ ان کے ضرر سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے. کفار سے عفو و درگزر کے درگزر کی یہ معنی نہیں کہ ان کے ضرر سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے. دوسرا مسئلہ جو آیا مذکورہ سے سمجھا گیا یہ ہے کہ عفو و کرم کی یہ معنی نہیں کہ دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت نہ کرے اور ان کو ایسا آزاد چھوڑ دے کہ وہ پھر ان کے نقصان ایزا کہ وہ پھر ان کو نقصان اور ایزا پہنچاتے رہیں، بلکہ عفو و کرم کے ساتھ تقاضا عقل یہ ہے کہ پچھلے تجربوں سے آئندہ زندگی کے لیے سبق حاصل کرے اور ان تمام رخنوں کو بند کرے جہاں سے یہ خود دشمنوں کی زد میں آ سکے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکیمانہ ارشاد ہے، یعنی عقل مند آدمی ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا. جس سوراخ سے ایک مرتبہ کسی زہریلے جانور نے اس کو کاٹا ہے اس میں دوبارہ ہاتھ نہیں دیتا. سن 9 ہجری کے قرآنی اعلان برات اور مشرکین کو مہلت و اطمینان کے ساتھ حدود حرم خالی کر دینے کی ہدایات اسی حکمت عملی کا ثبوت ہیں. تیسرا فائدہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سے یہ ہوا کہ کمزور قوموں کو بلا مہلت کسی جگہ سے نکل جانے کا حکم یا ان پر یکبارگی حملہ بزدلی اور غیر شریف ہے. جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعلان عام کر دیا جائے اور ان کو اس کی پوری مہلت دی جائے کہ وہ اگر ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں بسہولت جا سکیں، جیسا کہ مذکور آیتوں میں سن 9 ہجری کے اعلان عام اور اس کے بعد تمام جماعتوں کو مہلت دینے کے احکام سے واضح ہوا. چوتھا مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر میعاد سے پہلے اس معاہدے کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے مگر بہتر یہی ہے کہ معاہدے کو اس کی میعاد تک پورا کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں بنو لمرہ اور بنو مدلج کا معاہدہ 9 مہینے تک پورا کرنے کا حکم آیا ہے. پانچواں مسئلہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملے میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے کافرانہ عقائد و خیالات کے ساتھ ہے جو انہیں دنیا کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں جو انہیں لیے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں اور مسلمانوں کی ان سے مخالفت بھی در حقیقت ان کی ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی ہے. اس لیے جنگ و صلح کے ہر مقام پر ان کو نصیحت و خیر خواہانہ فہمائش کسی وقت نہ چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ ان آیتوں میں جا بجائے اس کا ذکر ہے کہ اگر تم اپنے خیالات سے تائب ہو گئے تو یہ تمہارے لیے فلاح دنیا و آخرت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تائب نہ ہوئے تو صرف یہ نہیں کہ تم دنیا میں قتل و غارت کیے جاؤ گے جس کو بہت سے کافر اپنا قومی اقرار نامہ سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد بھی عذاب سے نجات نہ پاؤ گے. مذکور آیتوں میں اعلان برات کے ساتھ ہمدردانہ فہمائش کا سلسلہ بھی جاری ہے. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جہاں مسلمانوں کو میعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اسی کے ساتھ آیت کو اس جملے پر ختم کیا گیا ہے، ان اللہ یحب المتقین. یعنی بے شک اللہ تعالی احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، عام قوموں کی طرح اس میں حیلے اور تاویلیں نکال کر خلاف ورزی کی راہ نہ ڈھونڈیں۔ ساتواں مسئلہ، پانچویں آیت کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحیح مقصد کے لیے کسی قوم سے جنگ چھڑ جائے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی قوت پورے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ اس وقت رحم دلی یا نرمی در حقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔ آٹھواں مسئلہ، مذکورہ پانچویں آیت سے یہ ثابت ہوا کہ غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتماد تین چیزوں پر موقوف ہے، ایک توبہ، دوسرے اقامت الصلاۃ، تیسرے ادائے زکات۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطمئن کر دیا تھا۔ نواں مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے فرمایا کہ یوم حج الاکبر سے مراد یوم عرفہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سوری آج دوسرے آئمہ نے ان سب اقوال کو جمع کرنے کے لیے فرمایا کہ حج کے پانچوں دن یوم الحج الاکبر کا مصداق ہیں، حج کے پانچوں دن یوم الحج الاکبر کا مصداق ہیں، جن میں عرفہ اور یوم النحر دونوں داخل ہیں، اور لفظ یوم مفرد لانا اس محاورے کے مطابق ہے جیسے غزوہ بدر کے چند ایام کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے، اور عرب کی عام جنگ یوم ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ ان میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں، جیسے یوم بعث، یوم احد وغیرہ۔ اور چونکہ عمرہ کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہا جاتا ہے، اس سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں ہر سال کا حج حج اکبر ہی ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جس سال عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔ یہ اپنی جگہ ایک فضیلت ضرور ہے، مگر آیت مذکورہ کے مفہوم سے اس کا تعلق نہیں۔ امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ایام حج کو حج اکبر فرمانے سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایام حج میں عمرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ایام کو قرآن کریم نے حج اکبر کے لیے مخصوص فرما دیا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين۔ كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم أفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے کیوں کر ہوگے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو بے شک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے کیوں کر رہے صلح اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے اور اکثر ان میں بد عہد ہیں بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر پھر روکا اس کے رستے سے برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا اور وہی ہیں زیادتی پر سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکات تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے خلاصہ تفسیر اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے زمانہ اباحت قتل بعد ختم میعاد امن کے توبہ و اسلام کے فوائد و برکات سن کر اس طرف راغب ہو اور حقیقت و حق حقیقت اسلام کی تلاش کی غرض سے آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ہو تاکہ اسے سن سکے اور سمجھ سکے تو ایسی حالت میں آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی مراد مطلق دلائل دین حق کے ہیں سن لے پھر اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے یعنی پہنچنے دیجئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کر لے یہ حکم اتنی پناہ دینے کا اس سبب سے دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے اس لیے قدر مہلت دینا ضروری ہے جماعت اول نے جو نقض عہد کیا تھا ان کے نقض عہد سے پہلے بطور پیشن گوئی کے فرماتے ہیں کہ ان مشرکین قریش کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا کیونکہ رعایت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کو دوسرا شخص خود نہ توڑے ورنہ رعایت باقی نہیں رہتی مطلب یہ کہ یہ لوگ عہد کو دیں گے اس وقت اس طرف سے بھی رعایت نہ ہوگی مگر جن تم نے مسجد حرام یعنی حرم کے نزدیک عہد لیا ہے مراد دوسری جماعت ہے جس کا استثناء اوپر بھی الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم میں آ چکا ہے یعنی ان سے امید ہے کہ یہ عہد کو قائم رکھیں گے سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں یعنی عہد نہ توڑیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو اور مدت عہد کی ان سے پوری کر دو، چنانچہ زمانہ نزول برات میں اس مدت میں 9 ماہ باقی رہے اور بوجہ ان کی عہد شکنی نہ کرنے کے ان کی یہ مدت پوری کی گئی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد عہدی سے احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بس تم بھی احتیاط رکھنے سے پسندیدہ حق ہو جاؤ گے۔ یہ استثناء کر کے پھر عوض ہے مضمون متعلق جماعت اول کی طرف کہ کیسے ان کا عہد قابل رعایت رہے گا، یعنی وہ لوگ عہد پر کب قائم رہیں گے، حالانکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا، یعنی ان کی یہ صلح مجبوری اور خوف جہاد سے ہے، دل سے نہیں۔ بس یہ لوگ تم کو صرف اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے۔ بس جب دل سے اس عہد کے پورا کرنے کا عزم نہیں ہے تو پھر تو کیا پورا ہوگا، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں کہ عہد پورا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر ایک آدمی پورا کرنا بھی چاہتا ہو تو زیادہ کے سامنے ایک دو کی کب چلتی ہے، اور وجہ ان کے شریر ہونے کی یہ ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض دنیا کی متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، جیسا کہ کفار کی حالت ہوتی ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب دنیا زیادہ محبوب ہوگی تو عہد شکنی میں دنیاوی غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی، اس میں کچھ بات نہ ہوگا، بخلاف اس شخص کے کہ جو دین کو ترجیح دیتا ہے وہ احکام الہیہ اور وفائے عہد وغیرہ کا پابند ہوگا۔ سو اس ترجیح دنیا علی دین کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے سیدھے رستے سے جس میں وفائے عہد بھی داخل ہے ہٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے، اور ہم نے جو اوپر کہا ہے لا یرقبو فیکم، سو اس میں تمہاری کچھ تخصیص نہیں، ان کی تو یہ حالت ہے کہ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں بھی نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا، اور یہ لوگ خصوص اس باب میں بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ سو جب ان کے عہد پر اعتماد و اطمینان نہیں بلکہ احتمال عہد شکنی کا بھی ہے، جیسا کہ اس کی جانب مخالف کا بھی احتمال ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں مفصل حکم سناتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس سے توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو ظاہر بھی کر دیں، مثلا نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو پھر ان کی عہد شکنی وغیرہ پر اصلا نظر نہ ہوگی، خواہ انہوں نے کچھ ہی کیا ہو۔ اسلام لانے سے وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے اور پچھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا، اور ہم سمجھدار لوگوں کو بتلانے کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کیا گیا۔ معارف و مسائل، سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جان و مال کا عام امان دے دیا گیا، مگر ان کی سابقہ غداری اور عہد شکنی کے تجربے کی بنا پر آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جانا طے ہو گیا۔ اس قرارداد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا انہوں نے عہد شکنی نہیں کی تو ان کا معاہدہ ختم میعاد تک پورا کرنے کے احکام ان آیات میں نازل ہوئے، اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میعاد کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے 4 مہینے کی وسیع مہلت دے دی گئی کہ اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھیں سہولت و اطمینان کے ساتھ چلے جائیں، یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ ان احکام کا نتیجہ یہ آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرکین سے خالی ہو جائے، اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی جذبے سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اپنی حفاظت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا تھا، اس لیے ان کی اصلاح و خیرخواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا، جس کا ذکر 6 آیت میں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ کو پناہ دینی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے قریب آ کر اللہ کا کلام سن سکے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکے، اور صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دے دی جائے، بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے تو اپنی حفاظت اور نگرانی میں اس کو اس مقام تک پہنچانا بھی مسلمانوں کی ذمہ ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ و مطمئن سمجھتا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے، قریب آ کر باخبر ہو سکتے ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے، قریب آ کر باخبر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے بھی چند مسائل اور فوائد حاصل ہوئے جن کو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھانا علماء دین کا فرض ہے۔ اول یہ کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کریں۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اسلام کی تحقیق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اجازت دیں اور اس کی حفاظت کریں، اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کا کلام سننا اور اسلام کی تحقیق کرنا ہو، اور اگر کوئی دوسری غرض تجارت وغیرہ ہو تو وہ مسلمانوں کے مصالح اور حاکم مسلمین کی ثوابدید پر موقوف ہے، مناسب سمجھے تو اجازت دے ورنہ اختیار ہے۔ غیر مسلم جو دارالاسلام کے باشندے نہ ہوں، ان کو ضرورت سے زائد دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تیسرے یہ کہ غیر مسلم عربی جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو، اس کو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور ٹھہرانے کی یہ حد مقرر کر دی گئی ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، یعنی اس کو اپنے یہاں اتنا ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ چوتھے یہ کہ مسلمان حاکم و امیر کے فرائض میں سے ہے کہ جب کوئی عربی غیر مسلم کسی ضرورت کی بنا پر ہم سے اجازت ویزا لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو تو اس کے حالات پر نظر رکھے، اور جب وہ اپنا کام پورا کر چکے تو اس کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔ ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں چار آیتوں میں اس اعلان برات کی حکمت کا بیان ہے جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کی طبعی خصت اور مسلمانوں سے بغض و عناد کی شدت کا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ ان سے وفا عہد کی امید رکھنا ہی غلط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بجز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا معاہدہ ہوا تھا، ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل رعایت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو کسی وقت بھی ذرا موقع مل جائے تو وہ تمہارے بارے میں کسی قرابت داری کی رعایت کرے نہ عہد و پیمان کی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت بھی دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی عہد شکن غدار ہیں۔ کفار کے مقابلے میں بھی سچائی پر قائم رہنے اور ان کے متعلق مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرنے کی تعلیم۔ قرآن کریم کے اس بیان نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ اپنے دشمن مخاطبین کے معاملے میں بھی جب کوئی گفتگو آئے تو سچائی اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دیں، مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیں۔ جیسا کہ ان آیات میں مشرکین مکہ کے بارے میں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے کہ اگرچہ معدود چند لوگوں کے سوا سبھی نے عذر و عہد شکنی کی تھی، اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو برا کہا کرتے ہیں، مگر قرآن کریم نے الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فرما کر ان لوگوں کا استثنا کر دیا جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، اور یہ حکم دیا کہ جب تک وہ استقامت اور وفا عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، دوسرے لوگوں کی خیانت سے متاثر ہو کر ان کے عہد کو نہ توڑو۔ اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں شروع ہی سے خیانت تھی، وفا عہد کا ارادہ ہی نہ تھا، یہاں بھی اکثرهم فاسقون، فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان میں بھی سب کا یہ حال نہیں، بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا چاہتے تھے مگر دوسروں کے سامنے ان کی بات نہ چلی۔ یہ وہی مضمون ہے جس کی ہدایت قرآن کریم نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں دی ہے، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔ اس کے بعد نبی آیت میں ان غدار مشرکین کی غداری کی علت اور ان کے مرض کا سبب بیان فرما کر ان کو بھی ایک ہدایت نامہ دے دیا کہ اگر یہ غور کریں تو اپنی اصلاح کر لیں، اور مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا کہ جس سبب سے یہ لوگ غدر و خیانت میں مبتلا ہوئے اس سبب سے پورے طور پر پرہیز کو اپنا شعار بنا لیں، اور وہ سبب ہے حب دنیا، کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اللہ تعالی کی آیات اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور ان کا یہ کردار نہایت برا ہے۔ دسویں آیت میں انہی لوگوں کی انتہائی کجروی کا یہ بیان ہے، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، یعنی صرف یہ نہیں کہ لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے غداری کی اور ان کی قرابت اور عہد و پیمان کو پیچھے ڈال دیا، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ یہ قرابت کی رعایت کرنے والے ہیں نہ کسی عہد و پیمان کی۔ مشرکین کے مذکورہ حالات کا طبعی تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان سے ہمیشہ کے لیے بیزار ہو جائیں اور کسی حالت میں بھی ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس لیے قرآنی عدل و انصاف نے 11ویں آیت میں یہ ہدایت دے دی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو اب یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس میں بتلا دیا کہ کوئی کیسا ہی دشمن ہو اور کتنی ہی ایذا اس نے پہنچائی ہو، جب وہ مسلمان ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ پچھلے سب معاملات کو دل سے بھلا دیں اور آج سے ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں۔ اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں اس آیت نے واضح کر دیا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، اول کفر و شرک سے توبہ، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ۔ کیونکہ ایمان و توبہ تو ایک امر مخفی ہے جس کی حقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی دو ظاہری علامتوں کو بیان کر دیا گیا، یا نماز اور زکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ مسلمانوں کے خون کو حرام کر دیا، یعنی جو لوگ نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اسلام کے خلاف کوئی قول و فعل ان کا ثابت نہ ہو وہ تمام احکام میں مسلمان سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہو یا نفاق ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں پر جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطمئن کیا تھا۔ آخر آیت میں معاہدین اور تائبین سے متعلق احکام مذکورہ کی پابندی کی تائید کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔